قد افلح من تزکا، اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں. ہاں جی، تو بخاری صاحب کا قد حرف تحقیق ہو گیا، افلح جو ہے تو یہ ہو گیا فعل ہو گیا، ماضی واحد غائب ہو گیا. ہاں جی، من حرف جار ہو گیا، جی موصول ہو گیا، من موصول ہو گیا. قد افلح من تزکا، تزکا جو ہے صلہ ہو گیا، ہو گیا جی. بس یہ ساری تشریحات گرامر کی کر کے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب آدمی جو جس نے تزکیہ حاصل کی، تزکیہ کیا. بس تفسیر ہو گئی، چلے گی مدرسے میں، مسئلہ ہو گیا. جار مجرور صلہ موصول سارا انہوں نے ان کو بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، پوری تفسیر ہو گئی. بس چلے گی. ہاں جی، آپ تزکا جو یہ کیا ہے، یہ کس چیز کو تزکیہ، کس چیز کو کہتے ہیں، اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، ہاں جی حاصل ہونے کے بعد اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہوتی ہیں. ہاں جی، اس کے ساتھ تو کوئی واسطہ ہی نہیں. ہاں جی، اور اصل جو سیکھنے کی چیز ہے تو اس کی تقوی کی ماہیت، اس کی حقیقت، وہ آدمی کے قلب غالب سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کیسے ادا ہوتا ہے، پھر اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے پہچانا جاتا ہے، پھر اس کے اثرات کیا آتے ہیں، یعنی نتائج کیا نکلتے ہیں اس کے، تو وہ آ کے پوری دنیا ہے. ہاں جی، وہ تو 8 سال میں تو آپ اس کے جو ہے جار مجرور صلہ موصول جاننے کے قابل ہوئے، اب آگے جو ہے تزکیہ کیا ہے، اس کی ماہیت حقیقت جاننے کے لیے، اور ایک قلب قالب میں آ کر اس میں سے اعمال سادس کے تحت صادر ہوں، اس کے نتائج سامنے ہیں، یہ تو پھر حاصل حاصل مانگتے ہیں. یعنی سال حاصل مانگتے ہیں، اور آدمی کرتا ہے، پھر پھسلتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرتا ہے، یعنی دوبارہ کوشش کرتا ہے، دوبارہ سمجھتا ہے، دوبارہ شیخ کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنا حال پیش کرتا ہے اس کے آگے، پھر جو ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں حاصل کروں، پھر اس کے تحت جب اس کو دازو حاصل ہوا، عمل میرا اس کے تحت ہوا، پھر پھسلن ہو جاتی ہے، پھر استغفار کرتا ہے آدمی، پھر کوتاہی ہوتی ہے. جی تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ شعر پڑھا کرتے، بعد 80 سالہ ای نقطہ محقق شد بخا کانی، کہ لہذا با خدا باشن بیز ملک سلیمانی. خاکانی پر 30 سال کے مجاہدات کے بعد یہ نقطہ واضح ہوا کہ ایک لمحہ با خدا رہنا یہ سلیمان علیہ السلام کے ملک سے زیادہ افضل ہے. ساری عمر میں اگر ایک لمحہ بھی ایسا نصیب ہو گیا کہ آدمی با خدا ہوا تو ایک کامیاب ہو گیا. اور سال ہر سال کی محنت ہے، سال ہر سال کی مشقت ہے، سال ہر سال کے مجاہدات. ہاں جی، پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ سارے علوم کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے تو نئے سرے سے لوگ اللہ کے رستے میں نکل کر بیعت ہو کر اس نیت کے ساتھ جایا کرتے تھے کہ بس اب ہم جا کر، اب جا کر حوالے ہو گئے، فنا ہو گئے. آپ اگر ساری عمر ہمارے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ ساری عمر یہاں جھاڑو ہی دیا کریں گے ہماری جگہ پر، تو بس میں اس تشہیر کے لیے میں تیار جا رہا ہوں. ہاں جی، اور سال ہر سال گزارتے تھے، سال ہر سال گزارنے کے بعد پھر جو ہے تو حضرات تشکیل فرماتے تھے کام کرنے کی. ہاں جی، جب آدمی کی تکمیل ہوتی تھی، جب اس کے باطنی سلوک کی تکمیل ہوتی تھی، اس کے بعد کام کرنے کی اجازت دیتے تھے. ان حضرات سے پھر فیض پھیلتا تھا، اور صدیوں پر جن لوگوں کا کام محیط ہے اور ان کا فیض چل رہا ہے اور جاری ہے، اور ان کی کتابیں ہیں وہ اب تک چل رہی ہیں. ایک دفعہ میں نے رسالے میں مضمون بھی دیا تھا، فرید اللہ شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات پر لکھا ہوا، یاد ہے کسی، یاد آیا فرید اللہ شہیدی؟ فرید اللہ شہیدی صاحب جو ہے تو یہ برطانیہ کے ایک انگریز ہے، اس کو کشف المعجوب کا انگریزی ترجمہ ملا ہے تو اس نے پڑھا وہاں پر، پڑھا تو اس کو آدمی حق کی تلاش میں تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ حق والی زندگی تو یہ ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے، یہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ اس کو پتہ چلا کہ اس چیز کو سمجھنے والے، جاننے والے، اس کو کرنے والے حضرت لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں موجود ہیں، اس وقت پاکستان نہیں بنا ہوا تھا۔ تو یہ سفر کرتے کرتے کرتے آیا، یہاں پھرتا رہا پھرتا رہا، تو ذوقی شاہ صاحب ایک بزرگ تھے، ذوقی شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے اصطلاحات تصوف، پوری ان کی بڑی کتاب ہے، اور برزخ کی زندگی پر ان کی کتابیں، بہت اعلیٰ کتابیں ہیں۔ تو ان سے بیعت ہو گیا، بیعت ہو گیا، ان کی خدمت میں رہا رہا، پھر حج پر بھی اس کو لے گئے، حج پر لے گئے، عرفات میں بس وقت آخر ذوقی شاہ صاحب کا آ گیا اور ان کی طبیعت خراب ہوئی، اسی یہ فیض اللہ شدید صاحب کے زانو پر سر رکھا ہوا تھا بسپن کی روح پرواز کر، اور نسبت فیض اللہ شدید صاحب کو ہی منتقل ہو گئی، گدی نشین بھی یہی ہوا، ان کا خاص خلیفہ بھی یہی ہوا۔ ہمارے کتب خانے میں کتاب ان کی بھی ہے، ملفوظات کی کتاب ہے، مجلس میں جو باتیں بولی ہوئی ہیں نا، وہ اردو بول سکتے تھے۔ تو بعض اوقات آدمی کو سارے علوم پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور بہت اعلیٰ طریقے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جی، لیکن حقیقت سے بالکل باخبر ہی نہیں، حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ حکیم نور الدین نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان سے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی، حج بھی کیا، ہاں جی۔ جب حدیث پڑھ کے رخصت ہو رہا تھا شاہ صاحب سے، تو اس نے کہا حضرت وصیت فرمائے، تو حضرت نے فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، تو اس نے استاد کی بات بالکل مان لی، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، البتہ نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرایا یقین نور الدین نے۔ آپ لاہور جائیں نا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اس طرف ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، اس طرف گوال منڈی ہے، درمیان میں ایک سڑک ہے، جو ہال روڈ سڑک ہے، اس پر اس کا مطلب ابھی بھی ہے، دواخانہ حکیم، اس کا کیا نام ہے، اس کا بھی ہے۔ تو دعویٰ سے کروایا ہے جی، سوچتے کی بات، اور عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ایک بیان، عالم کا بیان ہو رہا تھا، عبداللہ سماسی نام تھا، تو یہ بھی آ کر بیٹھ کے اس میں اس نے بیان کے دوران میں کہا کہ یہ حدیث ہے، حدیث بیان کی۔ تو بعد میں وہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، برخوردار، یہ جو آپ نے بات بولی تھی یہ حدیث نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کون عامی آدمی ہے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث نہیں تھی۔ خیر ذرا کہتے مجھے شک میں ڈال دیا اس نے، میں جا کر اپنے مجموعے وغیرہ دیکھے تو واقعی حدیث مجھے نہیں ملی، اور کوشش کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، بڑی میں نے بڑے دن محنت کی، تو مجھے پتہ چلا کہ حدیث نہیں، کسی بزرگ کا کلام ہے، ایسا کلام ہے لیکن حدیث نہیں ہے۔ کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی کون تھا جس نے مجھے یہ بات کہی کہ حدیث نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس نے ڈھونڈ لیا، اس نے کہا کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا تھا حدیث نہیں ہے؟ انہوں نے کہا برخودار، جب آدمی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے تو اس سے ایک طرح کا نور نکلتا ہے منہ سے، پھر جب حدیث بولتا ہے تو وہ دوسری طرح کا نور ہوتا ہے. پھر حدیث میں حدیث قدسی کا ایک طرح کا ہوتا ہے اور حدیث نبوی کا دوسری طرح کا ہوتا ہے. تو وہ تین انوارات میں علیحدہ علیحدہ پہچانتا ہوں, اور ان میں سے کوئی بھی نور نہ ہو تو پھر وہ ایسا کلام ہوتا ہے, وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا ہے. تو اس پر میں نے آپ سے کہا تھا. کہتے وہ آدمی پیچھے پڑ گیا کہ مجھے آپ بیعت کریں. تو نے کہا برخدار مجھے تو نماز کا سبق اور چار صورتیں آتی ہیں, بس سارا میرا علم جو ہے وہ نماز کا سبق اور چار صورتیں, تو میں آپ کو کیسے بیعت کروں. خیر جو پیچھے پڑ گیا, کہتے میں پیچھے پڑ رہا اور بڑے انہوں نے آزمائشیں وغیرہ کی, دودکارا وغیرہ ڈانٹ ڈپٹ کی, لیکن کہتے ہیں میں بس پیچھے پڑ گیا. پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے بیعت کیا, تو کہتے ہیں دوران درس جو مشکل جگہیں حدیث کی اور فقہ کی آئی تھی, جن کے سمجھنے میں بہت مشکلات پیش آئی تھیں, بعضے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو کہتے ہیں وہ میں ان سے پوچھتا رہا, تو کہتے ہیں وہ اتنا سادہ طریقے سے حل کر کے مجھے بتاتے رہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. تو وہ کہتے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ الفاظ علم ہمارے پاس ہے, نور علم ان کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو علم تو ایک نور ہے. یعنی اب یہ اصول فقہ کی کتابیں بہت مشکل ہوتی ہیں جی, اور توضیح تلوی بڑی مشکل کتاب ہے اصول فقہ والوں کی. ہاں جی, تو وہ کہتے ہیں جس کو توضیح تلوی نہ آتی ہو فقہ پر نہیں سمجھتا, مسئلے خیر بیان کر لے گا جو مولوی سب سیکھے ہوتے ہیں, باقی اس کو دین کا فہم ہوا اس کو نہیں ہوا. تو جو توضیح تلوی ہے وہ کس کا حوالہ دے کر بات کر رہی ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر, ہاں جی, جنہوں نے توضیح و تلوی پڑھی نہیں ہے, اصول فقہ پڑھی نہیں ہے, اور اتنے بڑے بڑے اصول فقہ کے ماہرین جب مسئلہ فقہ کا بیان کرتے ہیں اور فیصلہ کن بات کرتے ہیں, صحابہ اکرام کا حوالہ دے کر کرتے ہیں, تو صحابہ اکرام کو یہ بات کہاں سے عارت ہوئی؟ تو نور بصیرت ہے نا, نور بصیرت ہے جو صحبت سے حاصل ہوا ہے, مجاہدات سے قلب بنا ہے, صحبت سے نور اندر آیا ہوا ہے. ہاں جی, لہذا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس بات میں ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو, ہاں جی, امام مزمن رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے تو ان کی شاگردی کا ان کی شاگردی اختیار کرنا پڑتی ہے. ہاں جی, تو نور بصیرت سے ہوا ہے. ہاں جی, جو قلب میں حاصل ہوا ہے, جیسے کہ علم کا نور حاصل ہوا ہے. ہاں جی, سبحان اللہ. حضرت تاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حرم شریف میں مستوی کا درس ہوتا تھا نا, وہ سارے عالم اسلام کے مشائخ آتے تھے, بیٹھتے تھے اس میں, تو مشکل مہم امور آ جاتے تھے اور بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اور بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ اب یہ کیسے حل ہوگا, اور دو چار دیہاتی سالہ مثالوں سے حضرت بیان کر کے بتا دیتے تھے بس. بات سوال کہاں سے شروع کیا تھا جی؟ تو مولوی صاحب نے مجھے بیٹھنے سے پہلے غصہ کر دیا. ہاں جی, تو اس پر سبحان اللہ. حضرت صاحب کے حالات میں ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یہ نوروں میں کیا فرق ہے, پھر ہاں اللہ کے نور میں اور حدیث ہے اور حدیث قدسی میں، حدیث نبوی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک نور قدیم ہے، ایک نور حادث ہوتا ہے، اور پھر نور حادث دو قسم پر ہیں، ایک ذات محمدی ہے، ایک روح محمدی، ایک روح محمدی. حدیث قدسی کا نور جو ہے وہ روح محمدی کا نور ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کا جو ہے وہ ذات محمدی کا نور ہوتا ہے. تو اپنے روح کے نور کے اس میں جدا جدا فرق ہے، تو ان فرقوں کو میں پہچانتا ہوں. اس میں وہ سماسی صاحب نے ان سے سوالات کیے ہوئے ہیں نا، تو بادل بننا، برف بننا، اولے بننا، یہ سوال ان سے کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں. وہ آپ جغرافیہ والے پڑھیں تو آپ حیران رہیں کہ اس زمانے میں آج کے دور کا جو تحقیقی جغرافیہ ہے، یہ عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ نے بیان کیا. یار تو گیت ایک ان کے واقعات میں عجیب بات لکھی ہیں کہ ان کو مریدین کے بارے میں کشف ہوتا تھا. تو ایک صاحب ان کے پاس آیا، کہتے تم آخری پہر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہو. تو کہتے ایک دوسرا آیا تو انہوں نے کہا تم ہر وقت سوتے رہتے ہو آخری پہر میں. تو تیسرا آیا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آخری پہر میں سونا بہتر ہے یا بیوی کے ساتھ مشغول رہنا؟ انہوں نے کہا سونے سے تو مشغول رہنا زیادہ اچھا ہے، کم از کم سوا تو نہیں رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا وہ نافرمان ہوگا. اور کہتے پھر ہم نے تحقیق کی بات اس طرح ہوا. واقعات وقت بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک مرید آیا تو کیونکہ بچے میں سارے شادی شدہ نہیں ہوتے، اس لیے میں ذرا بیان باتیں زیادہ بیان نہیں کیا کرتا. آج وہ بخاری صاحب تو چونکہ وہ ہے بڑی عمر کے آدمی نے شروع کر دیا. تو ایک مرید آیا، آ کر بیٹھا تو حضرت نے فرمایا، کوئی عالم تھا، تو حضرت فرمایا کیا فرماتے علماء دین بیچ مسئلہ ہے کہ کسی آدمی کی تو اگر شادیاں ہوں تو اکٹھے ان کے ساتھ یعنی بیٹھنا خلوت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو جو عالم مرید تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو میرے بارے میں کشف ہوا ہے، یہ خطا میری ہے. تو وہ بھی آ گیا مولوی صاحب، مولوی تو آخر مولوی ہوتا ہے نا، دا پاسا نا پرزیگی کے نا بلا چاہے کہ نا پاسا نا پرزیگی ہاں جی بلکہ چھ پر زول دو میں بیام لتا وا پاس کی وچ خواہ با پلا پاس تھا. تو اور نے کہا جی کہ اگر ایک سوئی ہوئی ہو اور سو گئی ہو تو پھر کراہیت نہیں رہتی ہے. تو حضرت فرمایا وہ سوئی ہوئی نہیں تھی، ویسے ہی خاموش ہوئی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتاب میں لکھا ہے کہ ہم عصر بیت المقدس میں پڑھتے ہیں اور مگر مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں، شام جو ہے تو مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، اور فجر جو ہے تور سینا پر پڑھتے ہیں. تور سینا پر ہی سات آدمیاں ہوتے ہیں جب امر الہی ملیالہ سے واشگاف ہوتا ہے، اور پھر اس کو ملائکہ لے کر اترتے ہیں، پھر رجال تکوین جو ہوتے ہیں اس کو لیتے ہیں، پھر زمین پر نافذ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم لے کر زمین پر نافذ کرتے ہیں اس کو. سبحان اللہ جی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ